Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Minęła 21. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy szykują marsz na Warszawę. Przyjadą jutro i chcą głowy ministra. Za ignorację żądamy natychmiastowego odwołania Marka Sawickiego z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 15 osób zabitych, ponad 60 rannych. To najnowszy bilans ostrzału rakietowego na Kramatorsk. Ekolodzy i samorządowcy ostrzegają przed smogiem, ogłaszają antysmogowy alarm i mówią o zagrożeniach dla zdrowia. Zawał, czy zatory, czy zatrzymanie akcji serca nawet może się przyczyniać do rozwoju miażdżycy. Z różnych stron Polski w stronę Warszawy chcą w stolicy protestować i ją zablokować. Już jutro marsz gwiaździsty rolników domagających się m.in. rekompensat za szkody łowieckie oraz dopłat do produkcji niektórych surowców. Jest także nowy postulat, mówi o nim lider rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski. Za ignorację, za szyderstwo, jakiego dopuścił się w stosunku do polskich rolników w ostatnich swoich wypowiedziach, poprzeczka polskich rolników poszła w górę. Dzisiaj żądamy natychmiastowego odwołania Marka Sawickiego z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rolnicy zapowiadali, że zablokują Warszawę traktorami, ale Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej wyjaśnia, że traktory nie będą miały wjazdu do stolicy. Przedstawiciele protestujących rolników poinformowali nas, że ich traktory przede wszystkim nie będą wjeżdżać do centrum miasta, one pozostaną na przedmieściach. Do centrum, a dokładnie przed siedzibę Ministerstwa Rolnictwa, wybierają się za to autokary z rolnikami. Przyjazd do Warszawy planowany jest na 13. Rośnie bilans ataku rakietowego na Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Według informacji Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy zginęło 15 osób, a 63 są ranne. Prawdopodobnie celem separatystów był znajdujący się w mieście ukraiński sztab operacji antyterrorystycznej. Ostrzały były dwa. Jeden skierowany na znajdujące się poza centrum wojskowe lotnisko, gdzie mieści się sztab dowodzenia, drugi ostrzał na dzielnicę domków jednorodzinnych. Alarm smogowy ogłaszają go ekolodzy i samorządowcy. Tą akcją chcą zwrócić uwagę na fatalną i stale pogarszającą się jakość powietrza w dużych polskich miastach. O tym, że czasami naprawdę jest ciężko oddychać, Aleksander Przoniak. Na potrzeby akcji powstał krótki film, z którego jednoznacznie wynika, że z brudnego powietrza najbardziej cieszą się producenci trumien. Zapraszamy serdecznie. Alarm smogowy to przede wszystkim protest przeciwko bezczynności rządu. Jej efektem jest brudne powietrze, a co za tym idzie, wiele chorób, które są zagrożeniem dla życia. Zawał, czy zatory, czy zatrzymanie akcji serca nawet może się przyczyniać do rozwoju miażdżycy, czy nadciśnienia. Mówi działacz ekologiczny Jakub Jędrak. Organizatorzy akcji żądają, by rząd zajął się ustaleniem norm węgla i kotłów do spalania tak, by ograniczyć ilość trujących substancji. Dziś nikt nie kontroluje, co wydobywa się z przydomowych kotłowni. To są te zanieczyszczenia, które się wydostają z domowych kominów, które wynikają ze spalania węgla. Mówi Andrzej Gula z krakowskiego alarmu smogowego. Na razie, jeśli marzymy o czystym powietrzu, musimy go szukać poza dużymi miastami. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 2 200 000 euro. Rosja wykłada takie pieniądze na rozbudowę muzeów w Katyniu i Miednoje. Rosyjskie Ministerstwo Kultury postanowiło w ten sposób dołożyć swoją cegiełkę do obchodów 70. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Maciej Jastrzębski. Pieniądze zostały wydzielone z budżetu ministerstwa, choć przeżywa ono trudną sytuację finansową i musiało ograniczyć wydatki, stwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem dyrektor Centralnego Muzeum Historii Irina Wielikanowa. Chodzi o budowę nowego pawilonu dla muzeum w Katyniu i dokończenie prac budowlanych w Miednoje. Łącznie na te cele Ministerstwo Kultury Rosji przeznaczyło 172 miliony rubli, to jest równowartość około 2 200 000 euro. W obu tych miejscach spoczywają zamordowani polscy oficerowie, jak również radzieccy obywatele, których ofiara zaświadcza o naszej wspólnej tragedii. Dyrektor Centralnego Muzeum apeluje też do Polaków, aby z szacunkiem odnosili się do żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli walcząc z hitlerowskimi oprawcami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po miesiącu na orbicie statek kosmiczny Dragon wraca z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Załoga stacji dokonała manewru odcumowania. O powrocie kosmicznego smoka Rafał Motriuk. 4 tygodnie temu Dragon przywiózł na stację ponad 2 tony sprzętu i zapasów. Taki ciężar robi wrażenie na Ziemi, ale na orbicie w stanie nieważkości już nie bardzo. Wszędzie natomiast Dragon może robić wrażenie jako jedyny statek, który może przywieźć z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej duże ilości sprzętu w dobrym stanie. Teraz odcumował i wiezie ponad 1,5 tony ładunku, w tym próbki z eksperymentów naukowych dotyczących fizjologii czy biologii. Zbudowany przez amerykańską prywatną firmę SpaceX statek Dragon usiądzie na Pacyfiku niedaleko Kalifornii przed 2 w nocy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Nie udało się z Rosją, czas na Szwajcarię. Nasze tenisistki właśnie ze Szwajcarkami zagrają w barażu o Grupę Światową Pucharu Federacji. W meczu ćwierćfinałowym to nasze przeciwniczki były faworytkami, tym razem to Polki teoretycznie mają większe szanse. Choć jak przyznaje nasza była reprezentantka Joanna Sakowicz-Kostelska, zależy to od składu Szwajcarek. Może się jeszcze okazać, że na przykład Marcina Hingis wystąpi w deblu, bo to jest jak najbardziej prawdopodobne. Sima Baczyński umie grać z zawodniczkami z pierwszej dziesiątki, z pierwszej dwudziestki. Belinda Bencic nieobliczalna, 18-latka, która jest kreowana na następną Marcinę Hingis właśnie. Trzeba być ostrożnym w tych wszystkich przewidywaniach. Spotkanie zostanie rozegrane w Polsce 18 i 19 kwietnia. A skoro mówimy o tenisie, Marcin Matkowski i Robert Lindstedt odpadli w pierwszej rundzie debla turnieju w Rotterdamie. W Antwerpii natomiast do drugiej rundy awansowały Klaudia Jancignacik i partnerka Andreja Klepacz. Odpadła Paula Kania w parze z Oksaną Kałasznikową. Ekstraklasa SA złożyła wniosek do wojewody mazowieckiego o zamknięcie trybuny gości na niedzielny mecz Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. Powodem jest możliwe zakłócenie porządku publicznego przez kibiców gości. Prezes Legii Bogusław Leśnodorski spotkał się z wojewodą i poparł wniosek Ekstraklasy. Postępowanie jest w toku. Decyzja prawdopodobnie zostanie podjęta w czwartek rano. Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce wciąż niepokonani. Wygrali 15 mecz z rzędu. U siebie pokonali Azoty Puławy 33-26. Vive prowadzi w tabeli z kompletem punktów. Dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski nie wystartuje w halowym sezonie 2015. Kilka tygodni temu w Olsztynie przeszedł operację kręgosłupa i skupia się na przygotowaniach do sezonu letniego, którego punktem kulminacyjnym mają być sierpniowe Mistrzostwa Świata w Pekinie. Dzisiaj zacząłem rehabilitację. Wszystko na razie wygląda dobrze. Zobaczymy, jak to dalej się będzie goić, ale operacja się udała. Rozciąganie, rozmasowywanie blizny, no, łapanie ruchomości w kręgosłupie i na tym się będziemy głównie skupiać. Potem to będzie wzmacnianie tego odcinka, żeby mógł normalnie wejść w trening, żeby tam śladu po tym zabiegu nie zostało. Tomasz Majewski do treningów powinien wrócić za 4 tygodnie. W nocy mgły i miejscami opady mrzawki powodującej gołoleć, a na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Karpatach także opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbliżamy się, panie Marku. O tak, widzę już góry. Z góry też można przyjąć, że będzie wyjątkowo ciekawie. Festiwal Trójka Górom w Szklarskiej Porębie od 12 do 14 lutego. Na naszym skwerze, czyli skwerze radiowej Trójki. Spotkania z Marią Czubaszek, Magdaleną Grzebałkowską, Kingą Price, Renatą Maurer-Różańską, a także z Janem Miotkiem i Arturem Żmijewskim. Poza tym mnóstwo atrakcji śniegowych, łyżwiarskich i muzycznych. Na naszej antenie relacje już od czwartku, w piątek lista przebojów o 19, a w sobotę od 10 Markomania. To my się już żegnamy, bo góry nas wzywają. Trójka górą. Marek Niedźwiecki i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Heja ho! Fiorda wspomaga, gdy skrypką się zbagasz, heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fiordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fiorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja ho! Ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fiorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fiorda Junior. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 po 9. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Paweł Drozd, dobry wieczór Państwu. Gdy dwa tygodnie temu wybory parlamentarne w Grecji wygrała partia Syriza, w Brukseli dało się słyszeć jęk zawodu. Zaraz po nim pojawił się lęk, bo oto populiści sięgnęli po władzę. A skoro populiści, to ich działania mogą być nieprzewidywalne i szkodliwe. Bruksela obawia się, że Syriza podłoży kłodę pod nogi Unii oraz strefy euro, które i bez tego mają trudności z zachowaniem równowagi. Grecka partia dołączyła do rosnącej w siłę grupy partii europejskiej, którym zarzuca się populizm. I to właśnie hasło coraz częściej pojawia się w rozmowach o sytuacji politycznej państw wspólnoty. W jakim stopniu populizm ma wpływ na sytuację wewnętrzną Unii Europejskiej i na ile jest dla niej zagrożeniem? O tym rozmawiać będę dzisiaj z gośćmi, a są nimi. Profesor Tomasz Grzegorz Grosse, Instytut Sobieskiego, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Konrad Niklewicz, Instytut Obywatelski. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Zanim jednak zaczniemy rozmowę, sprawdźmy, jak politycy w Brukseli komentują wynik greckich wyborów parlamentarnych. Beata Pomecka. Grecja da nam jeszcze wszystkim popalić, zarówno w sprawach politycznych, jak i gospodarczych. Tak powiedział niedawno jeden z wysokich rangą unijnych dyplomatów. Na początku były pojednawcze gesty, takie jak te sprzed tygodnia, kiedy do Brukseli przyleciał premier Grecji Aleksis Tsipras. Jestem optymistą, że zrobimy wszystko, by znaleźć rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania dla wszystkich. Wiem, że historia Unii Europejskiej to historia nieporozumień, ale w końcu także kompromisów. Jest wola, by pracować i znaleźć rozwiązanie dla naszej wspólnej przyszłości, które będzie do przyjęcia dla wszystkich. Ale ledwie Aleksis Tsipras wrócił do kraju, retoryka się zmieniła. Grecki premier grzmiał w parlamencie, że metoda zaciskania pasa nie sprawdziła się, że Grecja nie zamierza prosić o przedłużenie pakietu pomocowego, bo wiąże się ze znacznymi oszczędnościami budżetowymi i bolesnymi reformami, na które zgody nowych władz nie ma. Ale jednocześnie Atenom potrzebny jest zastrzyk finansowy i potrzebują one europejskich pieniędzy. Dlatego chcą doraźnej pomocy i ulgowego potraktowania w sprawie długu, najlepiej zredukowania części zadłużenia. Sytuacja jest patowa, bo Bruksela ani myśli zmieniać zasady. Przeciwne redukcji długu i zmianom warunków udzielania pomocy finansowej są także Niemcy. Kanclerz Angela Merkel była pytana o to wczoraj w Waszyngtonie. Jeśli chodzi o Grecję, to czekamy, aż przedstawi ona swoje propozycje reform i wtedy możemy rozmawiać. Pierwsza okazja do rozmowy już jutro na spotkaniu ministrów finansów strefy euro. Pojutrze spotkanie z udziałem unijnych przywódców i debiut Aleksisa Tsiprasa na europejskim szczycie. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przestrzegł już jednak, że nie będzie bezwarunkowych ustępstw na rzecz Grecji. Rozmawiałem z panem Tsiprasem w ubiegłym tygodniu w Brukseli i powiedziałem już wtedy, nastrój w Europie nie zmienił się tak znacząco, by kraje strefy euro przystały na nowy program dla Grecji bez spełnienia przez nią warunków. Ta sprawa będzie omawiana na unijnym szczycie, ale nie liczę na to, by zostało osiągnięte ostateczne porozumienie. Ale słychać i takie głosy, że Bruksela powinna jednak odpuścić Grecji. Jakie jest wyjście z tego klinczu? Komentuje ekspert Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych z Berlina Sebastian Dullien. Teraz to jest trudne, bo jeśli eurokraci w Brukseli albo politycy w innych europejskich stolicach poddadzą się i zgodzą się na spełnienie wszystkich żądań, które stawiają nowe greckie władze, może to zachęcić inne kraje do głosowania na populistów i ekstremistów. Ale z drugiej strony, jeśli Bruksela będzie kontynuować dotychczasową politykę, to może wejść na kurs kolizyjny, a wtedy łatwo o wypadek i wtedy na przykład Grecja może przestać spłacać swój dług, będzie zmuszona do wyjścia ze strefy euro, wcześniej opuszczając Unię, i to spowoduje nowy kryzys w Europie. Ale to nie jedyny problem, jaki Unia może mieć z Grecją, bo dość szybko nowe władze w Atenach zaczęły głośno kwestionować unijne sankcje wobec Rosji. Na razie nie zdecydowały się na zawetowanie decyzji o nowych restrykcjach dyplomatycznych, ale już słychać głosy, że jeśli jutrzejsze rozmowy pokojowe w Mińsku zakończą się jakimś porozumieniem, Grecja pierwsza będzie domagać się złagodzenia sankcji wobec Rosji, przede wszystkim tych gospodarczych. Z Brukseli dla Trójki, Beata Płomecka. Syriza rządzi Grecją i już wysuwa pierwsze żądania pod adresem Brukseli. Istnieje realna możliwość wyjścia tego państwa ze strefy euro lub nawet w ogóle opuszczenia wspólnoty. To pogłębiłoby trwający już w tej chwili poważny kryzys ekonomiczny w Unii Europejskiej, ale wydaje się, że w tle rozwija się kryzys dużo poważniejszy, bo dotykający istoty istnienia wspólnoty europejskiej i współczesnej Europy. Europejscy populiści wygrywają, a tym samym na boczny tor przechodzą tradycyjne partie polityczne. Niektórzy komentatorzy mówią wręcz o kryzysie demokracji w Europie. Trafna teza? Częściowo na pewno tak. Doktor Konradnik-Lewicz? To jest na pewno częściowo trafna teza, bo faktycznie chyba, no przynajmniej w ostatnich 30 latach, na taki okres spójrzmy, partie otwarcie populistyczne, partie, które otwarcie kwestionują instytucje Unii Europejskiej, porządek europejski, nie miały tak wiele do powiedzenia w krajach Europy. Do tej pory partie tak zwanego głównego nurtu, czy to socjaldemokracja, czy to chadecja, czy to partie liberalne, nawzajem się uzupełniały, co jakiś czas wymieniały władzę, w tym sensie, że jedna partia przegrywała, kolejna wygrywała i obejmowała stery rządów, ale zawsze te partie, no, mimo wszystko trzymały się tego głównego nurtu i starały się, owszem, Unię reformować, ale nigdy nie kwestionowały w ogóle jej sensu. Tymczasem... Ale partie kwestionujące sens istnienia Unii Europejskiej były, tylko skala była też inna. Tak, one miały po kilka procent. Natomiast teraz niektóre z tych partii otwarcie sięgają po władzę. Ja oczywiście nie twierdzę, że Syriza kwestionuje Unię Europejską, bo jej retoryka jest nieco łagodniejsza. Ale faktyczne działania i to, co może za chwilę nastąpić, tak jak korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka słusznie zauważyła, może zmusić nas do sytuacji, w której Grecja będzie musiała wyjść z Unii Europejskiej, bo nie można wyjść ze strefy euro, nie wychodząc z Unii Europejskiej. Ja tylko bym chciał powiedzieć jakby do tego komentarza. Profesor Tomasz Grzegorz Grossy. Po pierwsze, my musimy sobie uzmysłowić to, że ten wzrost partii tak zwanych populistycznych to nie jest kwestia kompletnie bez przyczyny. Tak? To, że rzeczywiście one przejmują władzę, przestały być zupełnie marginesem bez kompletnie żadnego znaczenia, to jest po pierwsze oczywiście wpływ kryzysu. Kryzysu, który trwa w niektórych miejscach Unii Europejskiej przynajmniej od kilku lat. 5, 6, być może nawet jeszcze, jeśli mówimy o pewnych kłopotach gospodarczych, dłużej. Po drugie, i to też jest bardzo istotne, partie mainstreamu, partie, które do tej pory... Te tradycyjne. Tak, które budowały Unię Europejską i które też odpowiadają za to, w jakim kierunku ta Unia Europejska zmierza, one przez te kilka lat kryzysu zrobiły stosunkowo niewiele. Znaczy, ja nie mówię, że nic, ale ich działania okazały się być stosunkowo mało skuteczne. W związku z tym to jest całkiem naturalny proces społeczno-polityczny, że społeczeństwa, które są pogrążone w kłopotach, szukają pewnej nowej recepty. Tym bardziej, że w demokracji tak jest, że jeżeli ktoś się nie sprawdza, ktoś nie, że tak powiem, przedstawia jakiejś racjonalnej receptury, no to próbujemy szukać tej opozycji. Próbujemy szukać kogoś, kto ma alternatywny pomysł. I stąd problem z tymi dotychczasowymi opozycjonistami, którzy byli na przykład przeciwnikami partii będącej u władzy, ale w ramach mainstreamu, czyli tego głównego nurtu politycznego, polegał na tym, że jak zmieniał się rząd, to de facto polityka się nie zmieniała. Zmieniały się nazwiska i szyldy. Zmieniały się szyldy, zmieniały się nazwiska, ale polityka się nie zmieniała. Teraz mamy, można powiedzieć, w przypadku Syrizy pierwszą taką sytuację, ale możemy mieć zaraz powtórkę w innych krajach, kiedy nie tylko się zmienia szyld, ale jest próba zmiany polityki. My jeszcze nie wiemy, jak to się skończy w Grecji, bo sytuacja jest taka, że jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju zwarcie z jednej strony między rządem greckim, nowym rządem greckim, tym nazwijmy to populistycznym, z drugiej strony stroną europejską. Do tej pory z tego zwarcia elity greckie wychodziły mocno poturbowane i musiały wcześniej czy później przyjąć to, co, że tak powiem, tą ofertę nie do odrzucenia, którą przedstawiała strona europejska. Więc być może będzie również tak samo w tej sprawie. Ja tylko przypomnę, że Grecy już ustąpili z wielu swoich postulatów z czasów kampanii wyborczej. Oni wygrywali wybory, mówiąc, że trzeba zredukować 1/3 długu. Potem minister finansów Grecji mówił o różnych operacjach restrukturyzacji tego długu, ale wprost tam nie chodziło o obcięcie tego długu. Tak, teraz jesteśmy czas, na etapie spłaty tego długu. Tak. Teraz jesteśmy na etapie jakby wycofania się i z tych, że tak powiem, postulatów i mowa o tym, żeby zmienić tak naprawdę mechanizm tej pomocy europejskiej. Znaczy zakończyć obecny projekt, zrobić kilkumiesięczny tak zwaną transzę pomocową i wypracować w międzyczasie nową formułę pomocy europejskiej. Także nazwijmy to populiści greccy po pierwsze się wycofują, po drugie cały czas szukają jakby alternatywnej recepty na sytuację w Grecji. Tymczasem strona europejska jest jak mur. I teraz pytanie, jak to się zakończy? Tylko ja bym tą wypowiedź pana profesora uzupełnił, bo całkowicie się zgadzam, że ta wzrost poparcia dla populistów, który widzimy w praktycznie całej Unii Europejskiej, jest efektem kryzysu gospodarczego i faktycznie jest tak, że zmęczeni tym, no w tej chwili to już szósty rok będzie za chwilę tego kryzysu najpoważniejszego, tym kryzysem Europejczycy, przynajmniej część Europejczyków, szuka alternatywy. Tyle tylko, że powinniśmy powiedzieć sobie wprost, co to są za alternatywy. To są alternatywy, no nie powiem, że z piekła rodem, ale to są alternatywy, które zaprzeczają wszystkiemu temu, co wiemy o tym, jak działa rynek, jakie są prawidła ekonomii, jakie są prawidła podstawowej współpracy międzynarodowej. No ale skoro narzędzia klasyczne zawiodły i to widać, ale no to szukamy o tym, jeżeli, rozwiązań, nawet trochę, jeżeli zakrywają szaleństwo. Trochę jesteśmy w sytuacji, w której spadliśmy z drzewa, bardzo nas boli krzyż, bo się potłukliśmy i w związku z tym wściekli mówimy, unieważniam grawitację. Tak się nie da. Nie da się unieważnić grawitacji, a zaciągnięte długi jednak trzeba spłacać. Ja oczywiście w tej chwili poruszam się w sferze dużych uproszczeń, ale to, co proponują populiści, to są proste recepty. I część społeczeństw europejskich jest tak zmęczona kryzysem, że ucieka w te proste recepty, bo wierzą, być może chcą wierzyć w to, że te proste recepty spowodują, że w ciągu kilku lat, jak za dotknięciem magicznej różdżki, problemy ich kraju zostaną rozwiązane. Otóż obawiam się, że żyją w gigantycznym, strasznym złudzeniu. Właśnie, wróćmy jeszcze na chwilkę do samego hasła populizmu, bo używamy tego hasła cały czas, i populiści, i populizm. I spróbujmy jakoś nałożyć na to hasło jakąś definicję bazową. Mówimy o tych grupach politycznych, które odwołują się do emocji, stosują uproszczenia. Jest tutaj ten eurosceptycyzm oczywiście w przypadku Unii Europejskiej. I jest też jedna bardzo ważna rzecz. Założenie, że elita jest zepsuta, że my jesteśmy spoza elity i próbujemy jakby z zewnątrz naprawiać to, co elita zepsuła. Ja z chęcią odpowiem na to pytanie na gruncie, nazwijmy to, teoretycznym, czy pewnej dyskusji politologicznej. Chociaż oczywiście nie chcę wchodzić tutaj za bardzo, żeby nie zanudzić słuchaczy. Natomiast zanim do tego przejdę, ja bym chciał tylko, że tak powiem, odpowiedzieć jednym słowem na to, co pan Konrad przed chwilą powiedział. Bo oczywiście populiści mają czasami pomysły z piekła rodem, jak to pan powiedział, które rzeczywiście nie do końca trzymają się reguł ekonomii, polityki i tak dalej. Niemniej akurat w tej sprawie, o której dyskutujemy, czyli pomysłów greckich na tak zwanych greckich populistów na rozwiązanie problemu, to ja tutaj nie jestem tak do końca przekonany, czy oni nie mają racji. Po pierwsze, nawet jeżeli założymy, że ta cała sytuacja zakończy się wyjściem Greków ze strefy euro, to naprawdę wielu ekonomistów mówi, że to był błąd od samego początku, że Grecy są w strefie euro, że najlepiej jakby ich w ogóle nie przyjmowano do tej Unii, a być może najlepszym sposobem rozładowania tego napięcia i tych odkładanych od lat problemów, o których zresztą mówił nawet pan Konrad, to jest właśnie jakaś próba normalizacji ich wyjścia ze strefy euro i pomocy w pierwszym okresie, żeby oni zrestrukturyzowali swoją gospodarkę poza strefą euro. Czyli jesteśmy świadkami negocjacji wyjścia? Ja jeszcze tego nie przesądzam, bo tak naprawdę nie wiemy, jak się zakończą te negocjacje, i one na razie są jak gdyby na takim etapie, że próbujemy jednak porozumieć się na temat dalszego losu Greków w ramach Unii Walutowej. Niemniej sam pomysł Greków poza Unią Walutową, on nie jest populistyczny. On jest rozważany od wielu lat przez naprawdę renomowanych ekonomistów. Druga rzecz. Zastanawianie się nad restrukturyzacją długu. Kolejny pomysł Syrizy. To nie jest znowuż jakaś kompletnie fikcja ekonomiczna, dlatego że wielu ekonomistów znowuż uznaje, że jeżeli ktoś jest zadłużony 170 kilka procent PKB, to on tego długu nigdy w życiu nie jest w stanie spełnić. To jest taki potężny kamień, że on wcześniej czy później będzie ich przygniatać coraz głębiej. Jeżeli chcemy, żeby oni zaczęli normalnie funkcjonować, to oni muszą mieć dokładnie tak samo przeprowadzoną restrukturyzację długu, jak Niemcy po II wojnie światowej. I nie ma tak nie powinniśmy mówić, że Grecy w tej sytuacji, w której są ekonomicznej, są populistami, że chcą się uwolnić od tego długu, a Niemcy po II wojnie światowej, którzy mieli dokładnie taki sam postulat i zostali uwolnieni od tego garbu, są jakimiś superracjonalnymi ekonomistami. Także mimo wszystko nie porównywałbym sytuacji Grecji roku pańskiego 2015 i Niemiec tuż po zakończeniu II wojny światowej. Proszę pamiętać, że Grecja po pierwsze przeszła już przez pierwszą restrukturyzację długu. Zarówno wierzyciele publiczni, jak i prywatni, to jest bardzo ważne, że byli tam także wierzyciele prywatni, umorzyli Grekom bardzo znaczącą część zadłużenia. Ja teraz stawiam otwarte pytanie. Na jakiej podstawie prywatny wierzyciel, bank, w którym przykładowo pan profesor albo pan redaktor może trzymać swoje pieniądze, miałby zgodzić się na gigantyczną stratę i zagrozić panów oszczędnością, bo Grecja mówi, że nie chce spłacać długu? Znaczy, proszę się postawić w tej sytuacji. To jest dosyć zasadnicze pytanie. Czy możemy akceptować sytuację, w której jakieś państwo popełniało przez dziesięciolecia poważne błędy gospodarcze, robiło to, powiedzmy to uczciwie, z własnej woli, potem wprowadziło w błąd swoich partnerów europejskich co do stanu swojej gospodarki. Dziś już wiemy, że Grecja niestety po prostu kłamała, kiedy przedstawiała Komisji Europejskiej raporty ze swojego przygotowania do strefy euro. Czy my się mamy na to godzić, powiedzieć, ok, odpuszczamy wasze grzechy? Nie twierdzę, że odpowiedź musi brzmieć nie, stanowcze nie, będziemy was ściągać z was jak najgorsi komornicy te długi. Ale z drugiej strony, jakaś alternatywa. Jeżeli dziś powiemy, ustąpimy Grecji, Unia Europejska ustąpi Grecji, to de facto będziemy musieli narazić całą Unię Europejską, wielu inwestorów, wierzycieli na straty i stworzymy precedens. Bo stworzymy precedens, że piekła nie ma, zadłużajmy się hulajdosza, potem sobie wybierzemy populistów i oświadczymy naszym wierzycielom, że nie będziemy spłacać ich długów i co nam zrobicie. Znaczy, ja tutaj też w takim razie odpowiem na to pytanie. Uważam, że rzeczywiście z punktu widzenia tego, kto jest winny, to możemy mówić, że jedni powiedzą, że to wina jest dłużnika, a inny wskaże na bank, na wierzyciela, dlatego, że on zbyt pochopnie udzielał kredytu, wiedząc, jaki jest ten dłużnik. Tak? Więc z tym, że tak naprawdę pytanie o to, kto jest winien, tak? Albo kto jest bardziej winien i kto bardziej powinien, że tak powiem, z tych win się rozliczać, moim zdaniem jest wtórne, dlatego że podstawowe jest inne pytanie. Mianowicie, jak rozwiązać tą sytuację z punktu widzenia ekonomicznego i z punktu widzenia politycznego. Z punktu widzenia ekonomicznego, to tak jak powiedziałem, Grecy moim zdaniem nie są w stanie spłacić tego długu i racjonalność ekonomiczna również dla tych instytucji czy podmiotów, które udzielały pożyczek Grekom, powinna ich zachęcać do restrukturyzacji. Dlaczego? Dlatego, że lepiej jest, żeby on przynajmniej część spłacił, jeszcze w dodatku na warunkach rozsądnych, która ich wyprowadzi na trwały wzrost gospodarczy, niż stracić wszystko. A my jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że jeżeli oni by wyszli jeszcze w sposób niekontrolowany ze strefy euro, to po prostu ci Niemcy i ci różni inni wierzyciele, oni po prostu w ogóle nie dostaną nic, przynajmniej w najbliższej przyszłości. Więc racjonalność ekonomiczna jest i po stronach pożyczających, i po stronie pożyczającego, żeby się dogadać i częściowo złagodzić te ciężary. To jest pierwsza rzecz. Natomiast wracając jakby jeszcze do tego pytania, nie wiem, czy w tej chwili mogę coś powiedzieć, bo być może jeszcze... W sprawie populizmu. Tak, w sprawie definicji populizmu. Nie wszyscy uważają, że to jest coś złego. Że populiści to są właśnie tacy, którzy nie mają kompletnie rozsądku i nie mają kompletnie racji. Niektórzy twierdzą, że oczywiście są pewne... Słowo populizm jest bardzo bliskie słowu demagogia, prawda? Ale też jest bliskie słowa demokracja. Mhm. Bo demokracja oznacza rząd ludu. Vox populi. Więc lud nie jest w stanie wyegzekwować pewnych rzeczy, to oczywiście możemy powiedzieć, lud nie ma racji. Niech rządzą elity. Ale demokracja to nie jest system oligarchiczny. Demokracja, jak sama nazwa wskazuje, nie polega tylko i wyłącznie na rządach oświeconych elit, ale jednak na uwzględnianiu potrzeb i pewnych podstawowych, nawet bym powiedział, potrzeb czy oczekiwań wyborców. Więc jakby nie możemy w nieskończoność lekceważyć wyborców wszystko jedno gdzie. W Grecji, w Hiszpanii i tak dalej. Bezkarnie. Z punktu widzenia systemu demokratycznego. Dlatego w tej dyskusji na temat Greków, ale ona się toczy w naukach politycznych od naprawdę wielu lat. Do jakiego stopnia my mamy uznawać populistów za zagrożenie, a do jakiego stopnia my mamy uważać ich za pewnego rodzaju nurt, który emanację demokracji. Dokładnie. Który w pewnych warunkach może być pewnym takim lekiem dla spychanej jakby na margines czy takiej wyklejonej lekko demokracji. Tym bardziej, że jeśli chodzi o Unię Europejską, to jest ostatnie zdanie. Bo to też jest jakby pewien aspekt dyskusji politologów czy teoretyków. Oni twierdzą, że przynajmniej niektórzy spośród nich, jest taki profesor Mayer, bardzo słynny analityk demokracji w Unii Europejskiej. On twierdzi, że system europejski, a zwłaszcza funkcjonowanie Unii Europejskiej jest z gruntu niedemokratyczny. Jest właśnie przede wszystkim elitarny, ale niedemokratyczny, dlatego że w Unii Europejskiej my tak naprawdę nie mamy normalnego rządu i opozycji. I jego zdaniem w związku z tym nie ma tutaj, jest tendencja do tego, żeby się ten mainstream, czy tak te elity cementowały, a z kolei ci, którzy ewentualnie mogliby te elity przewietrzyć, oni są spychani cały czas na margines. I w związku z tym jedynym jakby elementem, znaczy skutek jakby tego opisu jest taki, że zamiast cyrkulacji elit i jakiejś cyrkulacji również poglądów, myśli, pomysłów na wspólny europejski byt, my mamy cały czas spychanie pewnych pomysłów czy pewnych propozycji jakby na margines, no ale to na samym końcu tworzy taką właśnie sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, że te populizmy stają się coraz bardziej aktywne, coraz bardziej zagrażające nie tylko partią mainstreamu, ale właśnie integracji europejskiej, która jakby nie przewidziała roli dla tych ugrupowań. Znaczy ja się pozwolę sobie nie zgodzić z panem profesorem w kilku kwestiach. Po pierwsze, wydaje mi się, że w Unii Europejskiej nie ma w ogóle mowy o lekceważeniu prawidł demokracji w tym sensie, że wszystkie państwa Unii Europejskiej, wszyscy politycy, a w każdym razie ci, których wypowiedzi czytałem, całkowicie szanują wybór Greków, w tym sensie, że to Grecy zdecydowali, że będzie nimi rządzić Syriza. Koniec. Taka jest ich decyzja demokratyczna i to zostało uszanowane. Taka sama byłaby reakcja, tak sobie to wyobrażam, w przypadku ewentualnego zwycięstwa partii Podemos w Hiszpanii. Jeżeli taki będzie wybór Hiszpanii, musimy to zaakceptować, bo właśnie na tym polega demokracja. Wybory w tym roku, wszystko wskazuje na to, że Podemos wygra. Zobaczymy. Ja jeszcze bym nie skreślał dużych szans Partido Popular na minimalne, ale jednak zwycięstwo. Zobaczymy, Hiszpanie zdecydują. Natomiast co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że w tym sensie reguły demokracji są i będą respektowane. Natomiast to, co jest niebezpiecznego, to że zwycięstwo populiści odnoszą w oparciu o kłamstwo. Przepraszam, używam mocnego słowa, ale muszę nazwać rzeczy po imieniu. Oferta populistów, oferta takich partii jak Syriza, czy w dużej mierze Podemos, czy moglibyśmy też kilka innych, Front Narodowy we Francji, żeby dalej Front Narodowy, szukać, tak. Partia Prawdziwych Finów Finlandii. Nie porównywałbym Partii Prawdziwych Finów do Frontu Narodowego. Ale zaliczani są do grona populistów. Pozostanę przy Froncie Narodowym i Syrizie. Oferta tych partii jest oparta na kłamstwie. Kłamstwo ma wiele różnych elementów. Przykładowo, kłamstwem jest przekonywanie obywateli, że problemy gospodarcze ich państwa są zawinione czynnikami zewnętrznymi, a mówiąc wprost, polityką niedobrych Niemiec, które nas krzywdzą, bo takie były hasła podczas kampanii wyborczej głoszone. To było kłamstwo. Problemy gospodarcze Grecji są w 90, moim zdaniem w każdym razie, w 90 paru procentach efektem potwornych błędów popełnionych przez kolejne greckie rządy, które najwyraźniej były akceptowane przez Greków, którzy te partie wybierali ponownie do parlamentu. Inne kłamstwo. Kłamstwem jest twierdzenie, że w przypadku na przykład Frontu Narodowego, że problemy Francji zostaną rozwiązane, jeżeli znacząco ograniczymy imigrację i przykręcimy śruby już obecnym imigrantom, czy nawet ich potomkom mieszkającym we Francji. Przecież to jest nieprawda, wszyscy to wiemy, że żadnych problemów to nie rozwiąże. Niestety. Proste recepty, które są przedstawiane przez partie populistyczne, znajdują posłuch u części społeczeństwa, która szuka takich prostych recept. ci ludzie, szanuję wyborców i szanuję ich wybór, akceptuję go, natomiast mam wrażenie, że ci ludzie chcą oszukiwać samych siebie, chcą wierzyć w to, że kilkoma prostymi ruchami typu nie spłacimy długów, albo wyrzucimy imigrantów, albo zamkniemy drzwi imigrantom w naszym kraju, spowodują zmianę sytuacji. Nie spowodują, ale być może, stawiam tu znak zapytania, kraje, w których społeczeństwa demokratycznie wybierają populistów, muszą przejść przez kolejny szok, muszą odkryć, że populiści nie potrafią rozwiązać ich problemów i nie spełniają swoich wyborczych obietnic. Czyli to wobec tego jest rodzaj gorączki, która musi strawić ten organizm europejski po to, żeby potem nastąpiło uzdrowienie? Być może. Tutaj padło na początku naszej dyskusji bardzo ciekawe i trafne obserwacje pana profesora, że partie tego głównego nurtu działały powoli w Unii Europejskiej. Tylko ja od razu zacznę tłumaczyć partie głównego nurtu, zarówno socjaldemokratyczne, jak i chadeckie. One działały powoli, ponieważ naprawa błędów gospodarczych, które były popełniane w ostatnich latach, przede wszystkim doprowadzenie do zbyt wysokiego zadłużenia wewnętrznego i zewnętrznego, ona wymaga lat. Trzeba lat, żeby posprzątać ten bałagan. I partie głównego nurtu starają się w tych krajach, których jeszcze rządzą, na szczęście jest ich większość w Unii Europejskiej, krok po kroku naprawiać sytuację. Nie chcą tego robić radykalnie, żeby uniknąć gwałtownych i negatywnych skutków społecznych, prawda? Nie chcą z dnia na dzień wprowadzić budżetu z zerowym deficytem, bo to by najczęściej oznaczało, że znacząca część wydatków socjalnych musi być z dnia na dzień obcięta. Takiej sytuacji politycy partii głównego nurtu nie chcą, ale starają się zbilansować, iść w stronę zbilansowanych budżetów, bo już zrozumieli, że nie ma innej metody. Natomiast wydaje mi się też, że w ich przekonaniu nie ma prostych metod, nie ma szybkich metod. Trzeba przez wiele lat przyszłość patrząc, zaciskać albo żyć z zaciśniętym pasem i niestety swoje długi spłacać i swoją konkurencyjność zwiększać. Ostatnia rzecz, bardzo długo mówię, za co przepraszam, ale chciałbym jeszcze wrócić do Grecji. Jest faktycznie nurt teraz w dyskusji publicznej, który mówi, że Grecja de facto mogłaby zyskać na wyjściu ze strefy euro przy założeniu, że może pozostać w Unii Europejskiej. Chociaż nie bardzo widzę to traktatowo. W sensie traktaty unijne nie przewidują takiej sytuacji, ale powiedzmy, że jakaś elastyczność się znajdzie. Wyjdzie ze strefy euro, wprowadzi ponownie drachmę, zdewaluuje drachmę, wiadomo, i odzyska konkurencyjność. Tylko znów, po raz kolejny będzie to kłamstwo. Budowanie konkurencyjności gospodarki na dewaluacji waluty to jest ucieczka na kilka lat. Wszystkie strukturalne problemy takiej gospodarki pozostaną bez zmian. Pamiętajmy, przed wprowadzeniem euro wielokrotnie włoskie rządy próbowały tą sztuczkę zastosować. Ratować swoją gospodarkę, dewaluując włoską lirę przed wprowadzeniem euro. Czy coś to Włochom dało? Czy strukturalnie Włochy na przestrzeni ostatnich 30 lat stały się bardziej konkurencyjną gospodarką, czy mniej konkurencyjną gospodarką? Pozostawiam to pytanie otwarte, ale mam wrażenie, że inne kraje, które zastosowały inne metody zwiększenia swojej konkurencyjności gospodarczej, mam tu na myśli przykładowo Holandię, przykładowo Wielką Brytanię, Danię, Szwecję, w dużej mierze także Niemcy, są w znacznie dziś lepszej sytuacji niż Włochy. Zmienimy troszkę wątek. Nie wiem, czy panowie zwrócili uwagę, że jedną z pierwszych partii europejskich, która pogratulowała zwycięstwa Aleksisowi Tsiprasowi, liderowi Syrizy, był Front Narodowy. No i gratulacje zawierały między innymi radość z tego, że oto zwiększyło się grono tych partii, które sprzeciwiają się, cytuję tutaj Marine Le Pen, sprzeciwiają się totalitarnej Brukseli. No tylko jedno się nie zgadza, bo Front Narodowy jest nazywany skrajnie prawicowym, a Syriza skrajnie lewicową partią. Coś ich połączyło, więc wygląda na to, że populizm jest pojemny i to może bardziej jest metoda polityczna, a nie wyznanie wiary politycznej. Ja myślę, że tutaj warto powiedzieć... To egzotyczny sojusz. Znaczy, populiści oczywiście mają pewnego rodzaju negatywny sojusz, to znaczy w opozycji, tak? W tym wypadku Unii Europejskiej. I możemy tak przejawy tego sojuszu znaleźć, jakby porównując różne partie skrajnie prawicowe i różne partie skrajnie lewicowe w różnych krajach. Niemniej jednocześnie jakby te partie specjalnie kooperować ze sobą szczególnie w sensie pozytywnym, czyli budującym jakby pewną alternatywną wizję rozwoju integracji europejskiej, póki co, jak wydaje mi się, nie potrafią. Czego najlepszym przykładem jest Parlament Europejski, gdzie weszło wiele różnych partyjek skrajnych, ale one nie były w stanie zrobić jednego solidnego bloku eurosceptycznego, się podzieliły. Co osłabiło oczywiście oddziaływanie tych ugrupowań na to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, na prawo europejskie. Więc to pokazuje, że one potrafią względnie kooperować w sensie destrukcyjnym, dezintegracyjnym, a nie w sensie konstruktywnym. Druga rzecz, która, o której mógłbym powiedzieć, taki aspekt, który pojawia się dość często i w publicystyce, i w doniesieniach, one jednak są rozgrywane przez ten, przez, nazwijmy to, siły, które są niechętne integracji europejskiej i pewnej spoistości w ramach Unii Europejskiej na zewnątrz. Mam tu na myśli konflikt ukraiński. Rosja infiltruje te środowiska. Nawet finansuje. Finansuje. I są tego efekty. Od wielu lat. A w tej chwili są bardzo wyraźne efekty. Więc ten ferment eurosceptyczny, który obserwujemy, szczególnie wymierzony w integrację, w spójność polityki zagranicznej i tak dalej, i tak dalej. On oczywiście jest dodatkowo osłabiany przez oczekiwania Rosjan, którzy w dużym stopniu się zaprzyjaźnili w międzyczasie z tymi różnymi ugrupowaniami. Więc to jest oczywiście ten element destabilizacyjny, bardzo, bardzo poważny, który trzeba brać pod uwagę. Natomiast my też musimy pamiętać o tym, że jakby ta strona, nazwijmy to, mainstreamu europejskiego i proeuropejskiego, jakby też chyba nie do końca ma pomysł, jak rozbroić populistów. Tak? No właśnie, co może zrobić Bruksela w tej sytuacji? Tutaj na razie chodzi, reakcją jest pewna panika, na razie rosnąca. Ja bym nie powiedział o Brukseli, tylko ja bym powiedział o różnych partiach mainstreamowych, które mają największy wpływ, partiach narodowych. Czyli w poszczególnych krajach. Które poprzez swoją reprezentację w Europie, poprzez rządy i parlamentarzystów, mają największy wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. I te partie mainstreamu, one, mam wrażenie, z jednej strony są, jakby podbierają część pomysłów albo się usztywniają pod wpływem swoich eurosceptyków czy populistów. To jest klasyczny przykład, to są Niemcy, którzy mają jakby w tyle głowy, że rywalizują z alternatywą dla Niemiec, że ta alternatywa uzyskuje jednak stopniowo coraz większą popularność, jest potencjalnym rywalem dla partii głównego nurtu. W związku z tym się pod wpływem ich żądań usztywniają, również jeśli chodzi o negocjacje z Grekami. Tak? Ale nie jeżeli chodzi o integrację, bo proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, o pomysł na wydobycie strefy euro z kryzysu, to chadecja niemiecka, CDU-CSU, mówi wprost, odpowiedzią na to jest głębsza integracja europejska w sferze gospodarczej. Przecież Unia Bankowa to jest właśnie tego dowód. No tak, tylko że Niemcy robili wszystko, żeby tą Unię Bankową ograniczyć w taki sposób, jak to tylko było możliwe. Bo jeżeli się zastanowimy nad realnymi instrumentami Unii Bankowej, które rzeczywiście mają w razie jakiegoś kryzysu te banki europejskie ratować, to Niemcy w ogóle nie chcieli wykładać kasy, tak? Powiedzieli, możecie sobie robić różne instrumenty regulacyjne, jakieś tam inne, które nie będą podatnika niemieckiego zobowiązywać do dawania kolejnych euro do jakichś funduszy w ramach Unii Bankowych. Każdy ekonomista powie, że jeżeli system w Unii Bankowej ma rzeczywiście efektywnie przeciwdziałać kryzysom, no to takie fundusze różnego typu. Musi mieć środki. Tak, muszą być, bo one gwarantują ostatecznie, że w sytuacji kryzysu jakieś tam banki przeżywające kłopoty są dofinansowane, a z kolei klienci nie wpadają w panikę, nie wyciągają depozytów, tylko znowuż jest system depozytu, ochrony depozytów w skali europejskiej, który wymaga środków finansowych. Więc, a dlaczego się usztywnili Niemcy? Z tej samej przyczyny, dla których się usztywniają w negocjacjach z Syrizą. Alternatywa dla Niemiec i w ogóle opinia publiczna w Niemczech jest bardzo niechętna, żeby Niemcy finansowali kolejne instrumenty, które są niezbędne do ratowania moim zdaniem stabilności strefy euro, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i politycznym. Także jeśli mówimy o tym czynniku dezintegracyjnym, to tutaj mamy zderzenie dwóch populizmów z dwóch stron, tak? Ja bym nie nazwał postawy jednak chadeckiej, tej usztywnionej postawy chadeckiej niemieckiej postawą populistyczną, bo populizmem nie jest powiedzenie, zrobimy wszystko, żeby pilnować zdrowia finansów publicznych w naszym państwie i portfeli naszych podatników. To, wydaje mi się, nie jest populizm. Populizmem było powiedzenie, zwiększymy wydatki publiczne i obniżymy podatki, że tak się da. To byłby populizm. Natomiast tego niemiecka chadecja jednak nie robi. Znaczy ja tutaj... Dlatego mam opór przed nazwaniem propozycji chadecji niemieckiej populizmem. To jest twarda postawa, to jest ryzykowna postawa, ale moim zdaniem to jest jednak racjonalna postawa, za którą wielu konserwatywnych ekonomistów biłoby chadecji niemieckiej brawa. Dobrze, ale czym się różni interes narodowy Niemców, który każe chadecji bronić pieniędzy niemieckich podatników, od interesu wyborców greckich, którzy dopominają się, my więcej już nie chcemy żyć w biedzie. My chcemy troszeczkę mieć poluzowane te warunki, a przede wszystkim nie chcemy być przygnieceni tym długiem, którego i tak nie jesteśmy w stanie spłacić. Jakby abstrahując już oczywiście od tego, jaką etykietę przyjmiemy, bo tu możemy to różnie klasyfikować, ale w jednym i w drugim wypadku wyborcy odwołują się do jakiegoś interesu narodowego i wyrażają ten interes w polityce europejskiej. Teraz, z punktu widzenia racjonalności funkcjonowania strefy euro, Niemcy, którzy są największym państwem w tej strefie, oni jednak ponoszą pewną, moim zdaniem, odpowiedzialność polityczną za stabilność strefy euro. I w wymiarze ekonomicznym, i w wymiarze politycznym. W wymiarze ekonomicznym, moim zdaniem, nie da się na dłuższą metę utrzymać stabilności w strefie euro, jeżeli Niemcy jednak nie dadzą więcej kasy, mówiąc w dużym skrócie. Tu się nie zgadzam, bo to skrócie, dlatego, że znowuż, tutaj nie są moje pomysły, tylko pomysły różnych ekonomistów, którzy zwracali uwagę, że bez pewnych instrumentów fiskalnych na poziomie unii walutowej, fiskalnych w sensie finansujących na przykład inwestycje w krajach pogrążonych w kryzysie, albo finansujących tak zwane dostosowania cykliczne, czyli mówiąc krótko, zabezpieczające bezrobotnych, na przykład z budżetu europejskiego, bo w danej sytuacji budżet przykładowy Greków nie jest w stanie obsłużyć 25% bezrobocia, tak? Do tego potrzebne są instrumenty fiskalne na poziomie unii walutowej. Tak jak na poziomie Stanów Zjednoczonych w razie jakiejś sytuacji budżet federalny jest na tyle silny, że potrafi wyasygnować właśnie tego typu instrumenty fiskalne do pogrążonego w kraju jakiegoś tam stanu amerykańskiego. Czego przykładem jest stan Kalifornia, który zbankrutował i władze federalne nie interweniowały, bo nie miały podstaw prawnych. To trzymajmy się Unii Europejskiej. Moim zdaniem te instrumenty fiskalne na poziomie Unii Walutowej są niezbędne. A czy to jest wobec tego bat na, przepraszam za słowo, bat na populistów? To znaczy właśnie instrumenty fiskalne, to jest ta odpowiedź na rosnące populizm. W sensie politycznym jak najbardziej tak, dlatego że gdyby Unia Walutowa miała takie instrumenty, to ona by nie narzucała polityki oszczędności Grekom od 5 lat, że jedyną odpowiedzią na kryzys w Grecji to wy musicie zaciskać pasa i spłacać swoje długi. Tylko powiedziałabym mniej więcej tak. zaciskajcie pasa, restrukturyzujcie swoją ekonomię, system podatkowy, żeby więcej, że tak powiem, podatków gromadził, eliminuje jakieś nieprawidłowości i tak dalej, i tak dalej. To jest niezbędne. Ale jednocześnie na przeprowadzenie tych reform my dajemy wam różnego rodzaju instrumenty właśnie fiskalne z poziomu europejskiego. Tutaj Niemcy powiedzieli nie, tylko oszczędność. Żadnych instrumentów fiskalnych wam nie damy. Jeżeli wam damy pomoc, bo oczywiście oni otrzymali pomoc, to tylko tak naprawdę była to pomoc na utrzymanie bieżącej płynności. W gruncie rzeczy na obsługę zewnętrznego finansowania tych wcześniejszych długów plus utrzymanie w sensie pewnej stabilności systemu bankowego w Grecji. Ale te pieniądze nie poszły na inwestycje, na tworzenie nowych miejsc pracy, na restrukturyzowanie gospodarki, na budowanie konkurencyjności. Tylko to są wszystko hasła, panie profesorze. Nie jesteśmy w stanie instrumentami fiskalnymi, o czym pan profesor doskonale wie, zwiększyć konkurencyjności gospodarki, o ile ta wcześniej nie dokona reform strukturalnych. To, że grecka gospodarka jest niekonkurencyjna. Kiedy ostatni raz pan kupił coś w sklepie, co wyprodukowane zostało w Grecji? Bo ja nie pamiętam kiedy. Znaczy nie wiem, czy kiedykolwiek mi się coś takiego zdarzyło. Nie mówię o produktach spożywczych. Mówię o maszynach, sprzęcie elektronicznym, chemikaliach. Tego typu rzeczach, które mimo wszystko w warunkach europejskich są podstawą, jeżeli chodzi o PKB. Bo w żadnym kraju europejskim rolnictwo nie stanowi głównego motoru napędzającego PKB. Grecka gospodarka przez lata pogarszała swoją konkurencyjność i teraz te reformy strukturalne muszą być bolesne, tak jak potwornie bolesne były reformy strukturalne, przez które przeszła Europa Środkowo-Wschodnia. Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, tego typu państwa. Litwa, Estonia, Łotwa. Proszę pamiętać, co się zdarzyło na początku kryzysu, rok 2008, rok 2009 w krajach bałtyckich. Jak drakońskie były plany oszczędnościowe wprowadzane, żeby odpowiedzieć na skutki kryzysu. I tam społeczeństwo to zaakceptowały. Ba, nie dość, że zaakceptowały, co jeszcze doprowadziło do reelekcji rządy, które wprowadzały te drakońskie oszczędności. Więc ja próbuję w tym momencie być adwokatem rządu niemieckiego, ponieważ mam wrażenie, że jakby istotą polityki niemieckiej było, przepraszam, że użyję tego słowa, wymuszenie na Grecji przeprowadzenie reform strukturalnych. I teraz zadajmy sobie pytanie, na ile Grecja faktycznie te reformy przeprowadziła? Na pewno podejmowała duże wysiłki. Ale czy przeprowadziła program prywatyzacji? Nie. Czy rozwiązała problem niepłacenia, w dużej mierze niepłacenia podatków przez najbogatszych Greków? Znów mam bardzo poważne wątpliwości, czy to zostało rozwiązane. Czyli kroki, które Grecja miała zrealizować, żeby móc restrukturyzować swoją gospodarkę i swoje państwo, przynajmniej częściowo nie zostały zrealizowane. I teraz Grecja mówi, że no nie zrobiliśmy, nie odrobiliśmy tej części pracy domowej, ale mimo wszystko wymagamy od was, Europejczyków, większej pomocy. Znów, nie chcę być takim doktrynerem i takim zaciekłym liberałem, którym nie jestem, który mówi, że za mną tylko mur i absolutnie nie można się zgodzić na jakiekolwiek uelastycznienie warunków wsparcia dla Grecji. Być może trzeba będzie znaleźć kompromis, być może przywódcy europejscy powinni jednak rozważać jakąś formę dodatkowego wsparcia dla Grecji, idącego w tą stronę, którą sugeruje rząd grecki. Być może tak. Natomiast nie dajmy się uwieść temu poglądowi, że po prostu nasze długi są, że możemy akceptować sytuacje, w których sam fakt wielkiego długu jest wytłumaczeniem, powodem, dla którego tego długu nie należy spłacać. Ponieważ to jest pułapka bez wyjścia. Stworzymy precedens, który zrujnuje gospodarkę europejską, bo jeżeli dzisiaj powiemy Grecji, że no faktycznie macie tak wielki dług, że nie jesteście w stanie go spłacić, w związku z czym my go musimy umorzyć, no to jak zagłosują inne państwa, wyborcy w państwach europejskich, które też mają poważny problem długu? Panie Konradzie, ale nie wiem, czy pan wie o tym, na pewno pan wie, że nam też kiedyś zredukowano dług zaciągnięty w czasach PRL-u. I moim zdaniem słusznie polskie władze dopominały się, żeby ten dług nam nasi przyjaciele z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych zredukowali. Dlaczego? Dlatego, że my stajemy się jakby członkiem rodziny szeroko rozumianego Zachodu. Grecy również są członkiem Unii Europejskiej, są członkiem tej samej rodziny i moim zdaniem to jest logiczne, że jeżeli nie są w stanie tego długu udźwignąć, to proponują różnego rodzaju formy złagodzenia tego. Po drugiej stronie moim zdaniem nie ma póki co jakiejś specjalnej oferty czy wyjścia naprzeciw, raczej jest taki mur, który mówi nie tylko na naszych warunkach możecie tutaj realizować ten wcześniejszy program, a jeżeli nie chcecie, no to proszę bardzo, my umywamy ręce. Ale to nie jest żadna dyskusja, szczególnie nie jest dyskusja między przyjaciółmi. Ja uważam, że obie strony są usztywnione paradoksalnie z tych samych powodów. To znaczy po stronie greckiej jest niezadowolenie społeczne i populiści, którzy wygrali wybory. Po stronie niemieckiej jest wzrastająca niechęć i również różnego rodzaju ugrupowania skrajne, populistyczne, które usztywniają kanclerz Merkel. Ale problem polega na tym, że to wszystko się odbywa kosztem stabilności strefy euro i integracji europejskiej. Panowie, jeszcze na koniec mam prośbę o krótki komentarz. Prognoza na najbliższe kilka lat. Czy pochód populizmu w ramach Unii Europejskiej będzie kontynuowany?